geceyi gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verip musahhar kıldı. Yıldızlar da onun buyruğuna boyun eğmiştir. Elbette bunların her birinde aklını kullananlar için ayetler, ibretler vardır.